Je zou bijna denken een zee van tranen bij deze Only Crying van Keith Marshall. Wat een lekker hitje alweer, hè? Uit 1981, zo lang geleden alweer. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. De eerste voor het nieuwe jaar. Dus ik begin natuurlijk met je het allerbeste te wensen. Namens het team van de late avond en van de lokale omroep uiteraard. En ik hoop dat je alle voorspoed krijgt die je zou willen voor jezelf. Dank even mijn collega Bert de Wolf. Die heeft me vervangen de afgelopen dagen. Want ik was getroffen door een heel naargeestig virusje. Dat ons allen beheerst. Maar het is een beetje onder controle. Stem is nog niet helemaal de oude. Dat gaat nog weken duren, zegt de dokter. Maar intussen kan ik wel weer gewoon aan het werk. Dus vandaar dat ik hier weer zit bij het late avond. Dus maak je geen zorgen. In de show vandaag natuurlijk gewoon weer lekkere muziek, zoals altijd. En een paar interessante dingen. We gaan bijvoorbeeld luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn hengel, zijn coronaproef hengel. En hij vroeg aan u, wat is uw favoriete plek? Joop van der Hoor is ook van de partij. Hij schrijft een brief aan Paulus. Maar is dat aan die bijbelse figuur? Of is het toch wat anders? Je gaat het zo meteen horen. En we gaan kennis maken met Ellen Verkoelen. Zij is nu gemeenteraadslid in Rotterdam. Maar ze was ook staatlid. En ze staat nu op de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer. En we gaan horen van haar wat haar belevenissen zo zijn en wat zij belangrijk vindt. Je hoort het allemaal hier in deze toch wel lekkere aflevering van De Late Avond. I'm a woman. I'm a woman. I'm a woman. up inside. And what makes a man give up his pride? What makes a man feel he's begun to fail? And when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me, woman, say it again, woman, say it again. Woman. I ask you, what makes men jealous of each other? Sometimes turn against his brother. Now here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn to hardship, and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. And when you feel blue, she knows her place right beside you. Right beside you. And I want to know, what makes man stop tiring? And who's the only one? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times have helped me see I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. No troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest, and it hurts to be real. But it's nice to make some love that I can finally feel. Hard times let me. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my John Mayer. Hier in de late avond met de Shadow Days. En natuurlijk ervoor iets heel moois van James Brown. Woman uit 1974. Een van zijn klassiekers zou je kunnen zeggen. Tijd voor de eerste reportage. Jeroen van het Gent. Hij ging de straat weer op en hij vroeg u naar uw mening. Een plek waar u vaak komt. Of misschien toch niet. Want anders zou het wellicht niet uw favoriete plek kunnen zijn. Heeft u een plaats? Met een sterke voorkeur. Jeroen van Gent probeerde wederom u tot antwoorden te verleiden. En dit is het resultaat. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Wat is een favoriete plek of de meest favoriete plek voor u? De Oude Maas. De Oude Maas? Ja. En waar? Want die is heel lang, die Oude Maas. Waar je lekker kan wandelen. Gewoon. Ja. Lekker wandelen. En waarom de Oude Maas? Voor het water of wat? Ik ben een schippersdochter, dus hey. Ik vind het wel leuk om langs het water te lopen. Dan bent u opgegroeid op het water? Ik ben opgegroeid op het water, ja. Steeds een ander uitzicht vanuit de woonkamer? Ja, daar kon mijn moeder niet aan wennen toen ze aan de wal ging wonen. Ja? Yeah? Ze zegt, die kerk tegenover ons, die staat er nog steeds, iedere dag weer. Die beweegt niet meer, nee? Die beweegt niet meer, nee. Want u bent, ik heb het wel eens vaker van mensen gehoord. Het is echt een soort van bewegend decor steeds. Ja. Je hebt iedere dag wat anders. Ja. Wat is uw lievelingsplek? Dicht bij mijn kinderen. Ja. Dat is de mooiste plek? Ik vind het wel. Ja. Ja, daar zijn we vandaag op visite. Even tussendoor, nu. Kinderen of kleinkinderen? Kinderen. Onder andere, kleinkinderen ook. Kleinkinderen ook. Ja. Ik bedoel, dat is iets, daar kun je elke keer van genieten. En dan in de rol van, weet ik veel, opa, vader? Ja, bijvoorbeeld, vader en opa. Ja. Echt zo'n gevoel. Ja. Dat is de plek. Ja. Wat is nou een plek waarvan je zegt, dat is mijn lievelingsplek? Het strand. Het strand? Ja, weer, maakt niet uit wat voor weer. Winter, zomer. Dat was mijn vervolgvraag meteen. Kan dat ook in de winter? Altijd. Dan het liefst naar het strand, ja. Ja, want het is nu een beetje fris. Maar strandwandeling maken met de wind door je haar, zoiets, kan ook. Niet echt strandwandeling met de hond en met de kinderen en het gezin. Gewoon even lekker. Niks om je heen, alleen maar de zee horen. Ja, heerlijk. Ja, ik vind het Doormanplein heel mooi. In Barendrecht? In Barendrecht. Nu staat er een soort van kerstboom. Dat is 's avonds heel mooi verlicht. En je hebt er uitzicht op de watertoren en op de dorpskerk. En soms kan je ook nog op het terrasje gaan zitten. Ja, momenteel allemaal even niet natuurlijk. Maar ik ga voor de Doormanplein. Een historische plek ook, hè? Juist, oud. Ja. Ja. Er is veel nieuw in Barendrecht, maar dat is nog een oud stuk. Juist, ja. Nou ja, oud stuk, dat zeg ik zo respectloos, maar het is een historisch stuk. Ja, goed, zeker. Ja, dat heb jij goed gezien. Ja, want de watertoren staat daar. Juist. Dat is mooi, hè? Ja. Juist. Geheel ongevraagd voeg ik mijn eigen lievelingsplek toe in dit verhaal. En dat is het bos. Dat is een plek in Nunspeet. Ik ga niet precies zeggen waar, want dan zit het eigenlijk helemaal vol. Maar dat is een soort van klein heuveltje. Een zandbergje. Tussen de bomen. En daar kun je een stoeltje neerzetten. En dan kun je gewoon heerlijk je gang gaan. Namelijk met een boek of zo. Lekker rustig zitten of met een radiootje. En niemand die in de buurt is. En daar kun je heen fietsen vanuit een vakantiehuisje. Of vanaf het station met een huurfiets. Dus ja, maar ik zeg lekker niet waar. Precies. Favoriete plek. Wat is uw favoriete plek? Thuis. Ja, Ik denk thuis. Gewoon... Nog thuis. Nu is het thuis. Nu is het thuis. Ja, nu is het thuis, ja. En anders zijn we aan het fietsen ergens... Fietsen we door heel Nederland. Maar dat kan toch? En ja. Voor mij even niet, maar dat kon. Oké. Okay. Ja, ja. Maar dat komt hoor je dus? Dat hoop ik wel. En dan is fietsen favoriete? Ja. En nog een speciale plek waar je dan graag fietst? We gaan Limburg, Duitsland. Een paar keer naar Duitsland geweest en het is ons goed bevallen. En Nederland is prachtig. En Nederland, uiteraard. Ja. Nederland is mooi. Waar in Nederland? Nog even doorvragen. Ja, Limburg vind ik het mooiste. Ja. Ja, ja, dat vinden we de mooiste plek. En Duitsland. En dan Nederland, dan denk ik toch wel aan de Veluwe en ook, die kanten op. Ja, echt een favoriete plek. Mijn tent, waar ik altijd kampeer. En dan maakt het niet zoveel uit waar die staat. Maar in de tent is het altijd wel heel fijn om te vertoeven. Hey. Op een warm plekje in de zon. In Frankrijk of Italië. Oh, maar net vragen. Ja. Nederland, buitenland? Ja, ook vroeger als kind wel Nederland heel vaak. Of Duitsland. En later toen ik zelf ging, veel Frankrijk geweest. Ook wel Italië, Oostenrijk. Eigen tent mee, eigen huisje. Eigen spullen in een kar. En dan zelf opzetten. Of daarna nog een vouwwagen gekocht. Maar kamperen is altijd wel heel fijn geweest. Thuis op de bank onder een dekentje? Nee. Nou, dus, er is vast al een... We gaan even over... aan het water, aan zee. Daar word ik heel blij. Aan zee? Aan zee. Dat zijn er wel meer die dat zeggen. Water maakt mij blij. Water? Oh, het kan ook gewoon zoet water zijn dan. Ja, Kralingse Plas hier aan de Oude Maas. Zevenhuizenplas. Zevenhuizenplas hebben we ook nog. Die vind ik altijd leuk. Ja, maar daar kan je niet varen. En ik zie dan ook nog graag bootjes. Ja. Dus dat, dat zijn mijn favoriete plekken, ja. Ja, hartstikke bedankt voor de reactie. Dank je wel. Toi, paré de mille et un attraits, je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Où je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. J'ai si peur de mes lendemains. Montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. Toi, tous les visages de Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Opmerkelijk, hè? We draaiden Charles Aznavour met Tout le visage de l'amour. Ja, dat kennen we als She. Ook van Charles Aznavour. Dus eigenlijk speelden we de oorspronkelijke versie van het lied. Hier in de late avond. En je hoort hem nu nog een beetje George Michael. En Heal the Pain. Goed idee voor het nieuwe jaar. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij maakt zich druk over hoe we omgaan in steden met de daklozen. Hij maakt zich echt boos. Je hoort het zo meteen in een brief aan Paulus. Na Monty Python en Always Look at the Bright Side of Life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. See, you know? got nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Brieven van Paulus. Mijn laatste column van 2020 is voor de verschoppelingen der aarde. En in het bijzonder die van Rotterdam en in de omgeving van de meest veilige haven in de stad. De Pauluskerk. U weet wel, die locatie waar de bekende dominee Hans Visser zich het lot aantrok van verslaafde dak- en thuislozen. Ze hielden zich voorheen op rond perron 0 bij het Centraal Station in Rotterdam, waar ze van de ene agent een waarschuwing kregen, of een bon, of een corrigerende tik. En van de andere agent kregen ze een boterham. Ja, politiemensen, je hebt ze echt in alle soorten en maten. En nog steeds worden dak- en thuislozen van hot naar her gestuurd. Wie niet luistert, krijgt een bekeuring die ze nooit van hun huidige leven kunnen betalen. Velen komen dagelijks naar de Schravendijkwal, naar de Sisters of Charity, voor een warme maaltijd. Vanwege de coronamaatregelen delen de zusters de maaltijden nu buiten uit. Helaas mogen ze daar niet gegeten worden. Binnen kan het niet en buiten mag het niet. De nette bewoners van de huizen in het centrum van de stad hebben geklaagd over de aanwezigheid van viezigheid. Ik heb een papier in handen gekregen waarop de gemeentelijke regels zijn te lezen. Het gebied waar mensen zich niet mogen ophouden. Het heeft veel weg van bevelen uit 1940, die vooral golden voor de inwoners die geen kerstster droegen, maar een gele Davidster. De gemeente heeft een groot gebied aangewezen waar de armen en behoeftigen niet langer mogen komen. Ze mogen zich daar niet ophouden. Het strekt zich uit van de Schravendijkwal langs de Kruiskade, het Centraal Station via Mauritsweg met zijn Pauluskerk richting Eendrachtsplein, Erasmus MC en Euromast, inclusief het park, terug naar de Schravendijkwal. Voor wie een beetje bekend is in Rotterdam, weet dat bijna het hele centrum is. Tegen de tijd dat de verschoppelingen hun van God gekregen maaltijd kunnen nuttigen, is deze steenkoud. Eet smakelijk. Opvallend is dat nagenoeg niemand tegen de genomen maatregelen heeft geageerd. Ook vanuit de Pauluskerk niet, die ondanks de coronamaatregelen nog wel elke dag haar deuren openzet voor de allerarmsten. De nieuwe dominee, Randvar Kouwijzer, deelde in die mening dat er voor de mensen moet worden opgekomen. Dat dan weer wel. Maar heel erg hard riep hij niet in de beginnen. Wel zeinde hij een paar dagen later de media in. Gelukkig maar. Maar ik heb er in de grote dagbladen niets over gelezen. Is er wel over geschreven? Is er wel media-aandacht geschonken aan deze idioten van gemeentewegen genomen maatregel? Tja, ik woon in Spijkenisse en nieuws uit de grote stad komt nog naar hier per postkoets of beurtschipper. Mogelijk heb ik het gewoon gemist. Feit is dat ik door een barmhartige Samaritaan en een lieve engel diverse mails heb gekregen. Met daarin hulpkreten, want niemand deed iets. En dus roepen de verschoppelingen richting organisaties als NAS, ooit uit perron 0 geboren, en de Rotterdamse Sociale Alliantie, Stichting Rosa. Help ons, help ons. Laat ook jullie ons alsjeblieft niet in de steek of in de kou staan. Ze hopen op aandacht van voormalig advocaat en columniste Carrie en natuurlijk op die van Sander de Kramer. U weet wel, de man die de straatkrant groot heeft gemaakt en nog steeds hele goede dingen doet voor de samenleving. Tot zelfs in het verre Afrika toe. Alsjeblieft, Carrie, schrijf een pittige column. En Sander, als je deze noodkreet hoort of leest, maak dan over dit onderwerp een reportage voor RTV Rijnmond of de NCRV-televisie. Zoals ik doe voor het radioprogramma De Late Avond. Ik hoop alleen dat we met elkaar niet te laat zijn. Goedenavond. Je vleugels open en vlieg. Je bent een ster daarboven, dus schijn je licht op ons. Oh, je leven is genomen hier op aard. Maar in onze harten zal jij voor altijd blijven bestaan. Elke stap die je neemt, neem je niet alleen. Maakt niet uit wat je doet, het komt wel goed. We zullen bij je zijn. Want elke stap die je neemt, neem je niet alleen. Middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. If love was a word, I don't understand the simplest sound. With four letters, whatever it was, I'm over it now. And every day it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day I try to move on, whatever it was, whatever it was. prachtig, hè? Sandra van Nieuwland. New Age. En Lloyd ervoor met elke stap hier in de late avond. In een ogenblik gaan we praten met Ellen Verkoelen. Ja, zij is politica. Ze heeft al haar nodige stappen gezet in de politiek. Was statenlid, gemeenteraadslid. En nu zet ze de grote stap naar de Tweede Kamer als het een beetje mee zit in de verkiezingen of tijdens de verkiezingen van 17 maart. Je hoort het zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin na Passenger en Somebody's Love. They blow. You're gonna need somebody to know you. You're gonna need somebody's love to fall into. Go and get yourself lost, like you always do. Sail into the blue, with nobody next to you. But when you wanna get yourself found, maybe no one around. You sink without a sound. You know it's true. Oh, when the winds they blow, you're gonna need somebody to know you. You're gonna need somebody's love to fall into. Oh, when the leaves they fall, you're gonna need somebody to call you. You're gonna need somebody's arms to crawl into. What you say and it's true. You ain't no fool, you ain't no liar. You're never gonna get yourself hurt if you don't start no fire. When the fire there is no light, when no light you'll never see. All the colors in the world and all the love that's inside. When the winds they blow, you're gonna need somebody to know you. You're gonna need somebody's love to fall into. Oh, when the leaves they fall, you're gonna need somebody to call you. You're gonna need some. Arms to crawl into, or to crawl into. In de studio heb ik als gast Ellen Verkoelen. Zij is politica en ze houdt van boten, van zeilen, van het water en misschien nog wel meer dingen. Ellen, welkom. Ja, dank u wel. Leuk. Politica bij? 50 plus. Ja, maar ook andere dingen gedaan in je leven. Hè? Ja, ook andere dingen. Kijk, ik zit bij 50 plus, dus ik heb een hele carrière achter me kiezen van 40 jaar. En nou ja, u kunt het aan mijn zachte G horen. Ik kom uit het Brabantse land en ik ben op 22-jarige leeftijd richting Delft vertrokken. Mm-hmm. Om daar te gaan studeren en te gaan werken. En ja, ik heb meterregeltechniek gedaan, chemische technologie en milieumanagement. Afgestudeerd op laboratoria op robot, met robotarmen al zo'n 30, 35 jaar geleden. En dat is leuk om dat nu ook weer terug te vinden voor ons ouderen. Om die robotica weer terug te vinden. Oh, ja, dat ja, heeft natuurlijk, ja, dan hulp, is het lijntje duidelijk. Ja. Dan wordt het lijntje duidelijk. Ja. De hulp aan ouderen die toch steeds moeilijker is in de zorg. De ondersteuning van robotica is daar wel een hele belangrijke bij. Ja. En dat vind ik erg leuk dat ik daar natuurlijk aan meegewerkt heb. Ja, en daar heb je ook verstand van. En daar heb ik verstand van. Ik ben techneut. Ja. En in het begin zei ik, boten, zeilen, water. Hoe zit dat dan? In het Brabantse land ligt niet zoveel water? Nee, in het Brabantse land ligt niet zoveel water. Maar mijn vader was een echte doe-het-zelfige. Na die Tweede Wereldoorlog werd alles zelf gebouwd. Mm-hmm. En dat kreeg ik van huis uit mee. Dus thuis bouwden wij boten. Dat vonden we leuk om te doen. Maar dan ook wel echt plezierjachten voor onszelf. Dus ik heb in de Pettinent samen met mijn broer een eigen zeiljacht gebouwd. En met dat zeiljacht hebben we jarenlang over alle wateren in Nederland, maar ook op zee richting Frankrijk, Engeland, Denemarken, prachtige zeiltochten gemaakt. Dus de techniek en de scheepvaart is je niet onbekend? Dat is mij niet onbekend. Nee. En dat mag ik ook verschrikkelijk graag doen. En ja, nog steeds hou ik van gewoon. Ja, ik ben echt een kind van ouders van net na de oorlog. En dat betekent dat ik heel veel zelf doe. Daar komt ook een beetje dat geen linkerhanden. En daar komt mijn technisch ook vandaan. Ja. Dat leerde ik daar. En dat kan je ook gebruiken in 50 plus. Waar je dus voor zit nu. Ja, wat ik daarvan geleerd heb is ook op een bepaalde manier te denken. Hè? Om serieus gewoon blokschematisch te onderzoeken. Hoe kan ik de dingen aanpakken? Nou, dat kan een groot voordeel hebben bij sommige dossiers. En de bijzaken weglaten. En dan komen we weer terug op wat ik wel eens eerder zei. Een van de grote problemen die ik op dit moment vind in de politiek is dat men echt tot twee cijfers achter de komma bezig is om maar van alles voor elkaar te krijgen voor zichzelf. Terwijl ik denk, probeer nou eens even dat grotere beeld te zien en kijk eens naar de mensen in de samenleving. En als je ziet dat de armoede toeneemt, als je ziet dat de woningnood ontstaat, dan schei eens uit met allemaal te proberen maar kleine dingen voor jezelf voor elkaar te krijgen. Dan moeten we dat echt aan gaan grijpen. Een politica met passie. En dan is er een zucht, een trek naar Den Haag toe. Ja. Want je staat op de lijst om in de Tweede Kamer terecht te komen. Dat sta ik zeker. Ja, ja. Klopt. Was dat schrikken of was dat wel leuk? Nou, het was wel leuk. Het is een doelbewuste actie van me. Omdat we natuurlijk, dat weet iedereen, de afgelopen maanden natuurlijk toch wel wat hebben moeten doormaken met onze partij. He, veel mannen die toch allemaal grote ego's hadden en dachten allemaal heel snel allemaal status te kunnen krijgen. Dat is uitgelopen in wat ruzie. En daarmee zijn we toch wel een beetje dwalende geraakt even. Mm-hmm. En ja, dat heeft voor mij gemaakt dat ik gezegd heb, dan moet ik maar naar Den Haag. Want ja, als je je partij toch goed wil dienen, dan moet je er ook voor gaan staan dat er iets komt. Ja, en denk je dat het dan anders kan als je daar bent? Het kan heel anders. Ja, en ik vind ook dat het anders moet. Dat vind ik overigens toch. Want een van de redenen waarom ik naar 50 plus ben gegaan, is ook wel echt omdat ik vind dat de politiek anders moet. En dan sta je op de derde plek op de lijst. Als mensen meer over 50 plus willen weten, waar moeten ze zijn? Ja, dan moeten ze naar www.50pluspartij.nl. En dan kunnen ze daar ons verkiezingsprogramma vinden. Daar kunnen ze de kandidaten vinden. En daar kunnen ze alles vinden wat wij wel niet doen. Een mooie afsluiting van een politica die er helemaal voor gaat, straks mogelijk in Den Haag. Ellen Verkoelen, dank voor het gesprek. Heel veel succes. Of het nou in Rotterdam of in Den Haag wordt, op beide plekken ben je op je plek. Oh, Je zou kunnen zeggen bedtime lullaby, een soort slaapliedje als het ware, van de mama's en de papa's. Dedicated to the one I love. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De eerste show in 2021. Het gaat mij wel weer een maand of twee duren voordat ik weer gewoon 2021 zeg en opschrijf. Want ik moet daar echt moeite voor doen. Dank voor je gezelschap, afgelopen uurtje. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en natuurlijk prachtige onderwerpen. Ik hoop dat je dan weer luistert. Intussen heb ik een laatste nummer klaargezet voor je. Adele en Skyfall. En ik wens je natuurlijk een hele goede nacht. Als je gaat slapen, wel rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en ja, ook in deze tijd moet werken, dan wens je een hele goede wacht. En heb je even de tijd? Check dan onze website www.delateavond.nl. Je kunt ook naar Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. I've drowned and dreamt this morning.